Thank you. Thank you. Thank you. am aduna ma ngada ti wo mang tanya talgin mang am enya talgin ngi wo mang on ti wo mang goy ko ne daga wa na may wodo ongini walam ongini wo walam ko ti wo wan mo we lego wa na may wodo on ba wan aduna wa na may do lego wan ongini ba ma ongini ba ongo wan yuno ko ongini yuno ongi fu fu fu dangan oh aduna gun mon ko on se on we do on we do on we do ko ji bani ma wa bani ma ko on on ye kada ji on way dan ma o tamran o yal mai o ti war wa ko le ko yal go am adan ma ngi ti go ma tan tal gi ni am en tal gi ni go ma o ti go ma ko ne daga wa ma ngoto ko gi ni wa ko ni wa ko ni wa ne go wa ma ngoto ko la ba wa ko ni wa ne go ni wa ko ni ba ma ko gi ni ba ka wo wa ni ni ko gi ni wa ni ni ko fu fu da ni adena gun mon ko so on the road on the road on the road ko ji bani ma ko on ακούσαμε σύγχρονη ιαπωνική μουσική συνθέσεις του Σουσούμου Γιοκότα από τα CDs Sakura, Green in Cut και Mother. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.